Okay? So you can sit wherever you want, but it's easier to be more close to the table. Може да седите където и да пожелаете да се изберете, но винаги е по-лесно да сте по-близо до дъската за писане. I haven't put anything on it, but yet. Все още нищо не съм написал на нея, но... I have a patient who... Имам един пациент. Is slow to understand. Който малко бавно разбира всъщност нещата. Обете да се и... He is very hungry. Или мога да кажа по друг начин, той е много гладен за нещата, да ги разбира. Usually when I talk to my patients, I tell them what they have to do and I don't see them anymore. И обикновено, когато говоря на пациентите си, аз им споделям какво е нужно да вършат, да правят, как да вършат нещата и след това не ги виждам. But this patient comes every three weeks, we do Bible study. Но с този пациент специално, той всеки три седмици някакси идва отново и отново при мен и заедно с него провеждаме библейски изучения. And he has a physiotherapist. И той е физиотерапист. And that... he has a physiotherapist. Yes, he has a... Той отива на процедури при физиотерапевт. And they both address me that I should make with them studies about Revelation. И този физиотерапевт заедно с моят пациент ме помолиха да проведем заедно библейски изучения на тема Откровение. Now I studied the prophecies Daniel and Revelation when I was 16. И аз всъщност още от 16 годишната си възраст имах така задълбочени изучения, свързани с Даниил Откровение. And I studied them for myself. И бях изучавал за себе си, не за някой друг. But I never spoke about prophecy. Но винаги, когато говоря или мисля за пророчества in the Bible, в Библията, because my topic is another topic. Обикновено темата ми не е пророчества, не е свързано с пророчествата. I more deal with the gospel and аз по-често говоря за Евангелието, за някои други библейски теми. The practical things of life. Практичните неща в живота. But I thank God that he helps me to see that they are similar, those things. Но благодаря на Бога, че той ми помага да осъзная сходството и за пророчествата, и за Евангелието, близката връзка. I love in prophecy to know where I am in time. И в пророчествата обичам да знам къде се намирам аз във времето, къде сме ние. But I didn't make it a topic of speech. Но не съм до този момент някак си го поставя като основна тема на моите лекции. So you are the first one that, така че вие като аудитория сте първите, пред които I try to speak about prophecy. Ще се опитам да говоря за пророчествата in the morning. В тези сутрешни наши срещи. But you will see in the afternoon, in the evening. Но ще видите в светобедните, вечерните теми, about life. Там ще са по-практичните, свързани с живота. But I hope that at the end you will see that they are one and the same. Вярвам, че ще видите, че те са всъщност едно цяло, като едно общо. So for me it's very important, or what I learned from God is you have to have a big picture. Това, което съм разбрал е, че човек трябва да има голямата картина пред себе си, голямата визия пред себе си, която Бог дава. Има две големи неща в този свят, които не притежават сами по себе си така голяма картина, голямата визия. Знаете ли, кои са тия две неща в света, в които няма голяма картина, т.е. нямате голямата визия, няма организираност, няма ред. Всеки може да вземе каквото и да било, да го прави, да го върши и... And both of these things are absolute things. И тези две неща, за които съм и така в ума, са някакси абсолютни сами по себе си. There are two things where we have the problem, and it is in The human being, how is the human being? Първото нещо или първото, което имам в предвид, е всъщност човекът сам по себе си, как той функционира, как живее. You can search whatever book you want. Може да изследвате в каквато и книга да искате. You will not find a book that explains how the human being functions. И няма да намерите книга, която да може да ви обясни защо и как всъщност функционира човекът, човешкият живот. Yes. And the other thing is theology. И другата такава област е теологията. Even in theology we don't have a clear view of the plan of salvation or how the things. И дори в теологията трудно може да схванем плана на спасението или някакси да е подреден или. And I believe that both are very structured. И аз в същото време вярвам, че и двете неща са много така ясно структурирани. So that you know where is the main basis, where is the main и можеш да разбереш къде е основата, кое е фундамента. Exactly. So that we have to know this. So we try now to make a big picture about prophecy in the Bible. Така че искам да се опитам да схванем голямата картина за пророчествата, защо се намират те в Библията. So that we see what is prophecy about. Must be make sense. За да може да пророчествата да имат някакси смисъл за нас. So let's make here a long line that is the time of our world. Нека направим една така времева линия, която може да нарека времето на нашия свят. Началото и после там е края, от който започва новия свят, новата земя. Okay? So, if we go here somewhere 4,000 years, it is the half here, yes? Някъде там, да речем, са около 4000 години. Here is the death of Christ. Някъде там е смъртта на Христос. And somewhere here we have, let's go from here we have how much is 1,000 years? Yeah, like here we have the 1,000 years where the earth desolated. Okay, това са 1000 години на запустение на земята след второто пришествие всъщност. And here is the third coming of Christ. И там вече говорим за третото идване на Христос. Yeah, and this here is там някъде the second coming, второто идване, второто пришествие. Yeah, it's the first coming. А там пък е първо, второ и трето. Okay? And here we have the dark ages and тук са тъмните векове. Somewhere 18 I must be closer here. The 1844. Някъде тук е 1844. Okay, you are familiar with. Така вие сте запознати с тези. What do you think? Now we have here a long period of time, and here we have a short time, relatively short time between 1844 and the dark ages. Now, who was the first prophet in the world? Кой беше първият пророк в Библията? Who was the first prophet? Ной. Ноа. Huh? Енок. Енок. Енок. When did Енок live? Кога живя Енок всъщност? So the first prophet. When did he live? Първият пророк. Кога? He was the seventh. Той беше патриарх. Yes. Седмият патриарх. So Adam still was alive and he was born, no? Yes. Адам все още беше жив, когато. So there were not 1,000 years gone. So let's put Enoch here. Нека да кажем, че някъде тук всъщност е едно. This is like English. So, what did Enoch prophesy? За какво бяха пророчествата на Енох? What do we find in the Bible that Enoch prophesied? За какво говори той? Pardon? About the connection with God. Yeah, the connection, but what did he prophesy? No. We just connect, we just connect. Second coming. Now, is it the second coming or the third coming? Въпрос, дали е за второто или е за третото пришествие? За третото пришествие. Well, in the Bible we find that he comes with 10,000 of saints. Библията казва, че той идва с 10 000 свети. Now, Jesus comes with the saints here. Със светиите си той идва тук. Yes? Нали така? Now, Jude speaks that Enoch Юда говори, speaks about към Юда, this, че Енох говори за това. But of course, Enoch saw everything. Но разбира се, Енох осъзна, видя това като пророчество всичко до това време. But for Jude, we read this in Jude. Jude 17. Ние четем. Jude 17, I think it is. Да, Юда 17. No, 14. 14 всъщност. Cometh with 10,000 of his saints to execute judgment about all and to convince all that are ungodly. So he saw the third coming. Така че той видя всъщност не второто, третото идване, мога така да кажа, пришествие. Yeah, very, very clear. He comes with the saints to execute judgment. Идва с 10 000 свои свети да извърши съд над всички. And then here is the execution of the judgment. Yeah? Там всъщност е екзекутивният съд в края. So Enoch and Jude concentrated on what? Така че Енох и Юда, който пише за него, се концентрираха върху кое? On what? Върху кое? At the end. At the end. Върху самия край. So, now, who was the second prophet? Въпрос, кой беше следващия пророк след Енох? Ной. Ноа. Ноа, what did he prophesy? За какво пророкува той? He prophesied the flood. Да, yes. Пророкува за идващия потоп. So, he was right here. Някъде там. Did he see the end? Той видя ли края? We don't find much about Noah as a prophet of the end time. Не го разбираме много, т.е. не срещаме много, бе написано, че той е бил като че ли. But his time is represented as being equal to the end time. Но пък интересното е, че времето на Ной, Исус го подобява с времето в края. Who came after Noah? Кой дойде след Ной? Yeah, after Noah. Who? Abraham. Abraham. So somewhere, някъде, where was Abraham? Abraham. What did Abraham prophesy? What did he see? Какво видя той всъщност? Какво му беше открито? Исус каза, видя младенец и възрадва. Jesus says, he saw my day and he was glad. Okay, and what is that day? И какво означава се това, че той видя моя ден? Може ли второто? No. A reign of Christ. Ладе? Кажи на български да чуя аз. Трубането на Христос. He saw the Christ kingdom in fact. Oh, well, Abraham got a promise. He got a promise. Авраам получил обещанието that his seed will be like the stars. Че потомството му ще бъде като небесното множество, като звездите. On which time does this promise fit? Това пророчество за кога се отнася, за кога може да го отнесем, че потомството му ще бъде като звездите. For this time now and for the future. Now, When will be the people of God like the sea, like the stars of the... Кога Божият народ ще може като... След Христовата знак. Като звездите от добро време. Ще бъде спасен. Второто пришествие. When will the people of God be innumerable? Кога ще бъде това време, когато неизброимо ще бъде множеството на Божия народ? So you see, the people of God will be innumerable when in неизброимо множество за къде срещаме за Божия народ, че се говори. In Revelation 7 it says he saw he saw a multitude that was not numerable. Well, those are the seeds of Abraham. Are we the seeds of Abraham? Yes or no? You want to be a seed of Abraham? I hope so. If you're not the seed of Abraham, no entering into heaven. Only the seed of Abraham goes into heaven. Yes? So Abraham saw the end time. Авраам също видя края на времето. Now we need to see that in the Bible. I don't know if you ever saw it. There is in the prophet. It says that day. It's a quote that says that day. Не знам дали се срещали в Библията, много често пророците говорят за, цитирам, в онзи ден, в този ден, в онзи ден. Have you ever studied prophets? Когато сте изучавали писанията на пророците, сигурно сте го срещали това. We can take any prophet from the Old Testament. Да, множество от пророчествата на Стария Завет. The most we find there, and we can see how they write. И може да видим как те пишат. And I first discovered this when I studied Zechariah. И най-напред ми направи впечатление това, когато изучавам книгата на Захария. Zechariah is the most difficult prophet in the whole Bible. Се мисля, че той е един от най-трудните пророци всъщност. I never find a prophet to study like Zechariah. So difficult. Никога не съм друго така писание не ми е било толкова трудно както неговото. It took me months, I don't know how many months I studied Zechariah. It's only 14 chapters. 14 глави, а толкова дълго време ми отне така да мога да проумея. And in here in Zechariah, very often it says in that day. Like take the 13th chapter. And let's see what is in 13th chapter verse on. In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem. For sin and for cleanness. Ще се отвори в онзи ден избор за Давидовия дом, за Иерусалимските жители, за грях и за нечистота. And it shall come to pass in that day, says the Lord of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered. Се казва отново, в онзи ден, втори стих, казва Господ на силите, ще изтребя имената на идолите от земята и няма да се помнят вече. Също ще направя лъжливите пророци и нечистия дух да се махнат от земята. So, that day, онзи ден, there are many, many, many verses in the Bible. Множество са тези стихове в Библията. Let's see 14:4. 14:4. Zechariah 14:4. Четвърти стих също се говори за онзи ден. В онзи ден краката му ще застанат на Леонския хълм, който е срещу Йерусалим на изток. And he shall feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east and then so far. So, what does the Bible say when it says that day? It's one of the most important thing to understand. Едно от най-съществените важни неща, които трябва да разберем. When I studied Zechariah, this was one of the biggest things I liked, that I, the Lord opened my eyes to see it, what it means that day. That day. So, I came to understand from all the Bible verses. That day is the day of judgment. There's no other day in the Bible that is described as the day, as the day of judgment. Няма друг ден така ясно описан в Библията, както денят на съда. So when does this day of judgment start? Въпрос тогава, кога започва този ден на съда? With judgment. It doesn't matter. Няма значение за кой съд. It's a day of judgment. It's a period. In German, it's never said a day. In German, it said, and that time. Onzi den. So I came to understand from all the verses I read about the day, what the day described. Mm-hmm. That it's, some scholar says it is just from here to the end, because here comes, what comes before Christ coming? What is before Christ coming? Някои следователи, някои казват, че от второто пришествие нататък, но какво всъщност имаме? We have the seven plagues, yes? Преди второто пришествие имаме седемте последни язви. Yes, and in the seventh Jesus comes. И при седмата Исус се завръща. And we might say here we have the end of probation. И някой там може да кажем край на благодатното време, че... The end of grace. Yeah? And some people say the day of the Lord is when here it closes till it comes. Някои хора казват, че в онзи ден или деня на съда е от времето, в което завърши благодатното време и после то пришествието. But I find, by example, this verse in Zechariah 13. И особено тези стихове в 13-та глава на Захария. When it says verse 1. Първи стих. That in that day there should be a fountain open to the house of David. Че в онзи ден ще се отвори извор за домът на Давид. And to the inhabitants of Jerusalem. И за жителите на Йерусалим. For sin and for uncleanness. За грях и нечистота. So there is a fountain in for the house of David in Jerusalem that is for sin and for uncleanness. That is, there is water to wash away. Има извор, който се отваря за Давидовия дом, за жителите на Йерусалим, който е за грях, за нечистота, т.е. за очистване. Now again, we need to know what is the house of David and what is Jerusalem. Да, сигурно пак трябва да имаме разбиране какво е това Давидовия дом, какво е Йерусалим всъщност. We need to know for what it stands, because Jerusalem is not today anymore. Да, трябва да знаем какво представлява то, защото Ерусалим днес. And where is the house of David? И къде е Давидовия дом всъщност? Yes, and it says in that day. И се казва, че в онзи ден. Yes, so this is for me a description of the cleaning of the house of David, which happens in the sanctuary. За мен това е онова очистване, което се случва за Давидовия духовен дом, който става в светилището. So you have to study this for yourself. I hope you go into it now when I challenge you. И аз ви предизвиквам всъщност да изучавате това за самите себе си. For me, that day is from 1844 till the end. И за мен това е времето, което започва от 1844 до самия край. Because in this day happens judgment. Защото в това време се случва And the judgment starts with whom? И съдът започва с кого? With the house of God. С Божият дом. And when it's finished on the house of God, it is там, with се премества the others. Now let's see, Abraham saw the day. Авраам видя деня. Енох saw the day. Енох също видя деня. Now let's see which were the next prophet in the Bible who saw the day. Now you're very good if you find this out. Now the next prophet after Abraham. Ако ми кажете кой е следващия пророк, който след Авраам също е видял деня, вие сте всъщност много добри. Кой е следващия? We have let's say we have who's the next big prophet after Abraham? Moses. Yes? But we can take Jacob also and yes, we have this Jacob's says prophecies. Yeah? And but we have the big how long is the time between Abraham and Moses? 400 years. Yeah. Actually, there is too big between you. Abraham, it's 1,000 years, you said. Yeah. I took this 2,000, you know. Oh, I see. Okay. It's you see. Yeah. Just for to see that. So Moses. But during the time of Moses, were there prophets? По времето на Моисей имаше ли пророци? Oh, there were many prophets at the time of Moses. Yeah. Who? To the time or in the time of Moses? In the time of Moses. Във времето на Моисей имаше ли други пророци? Имаше много жестоки други пророци. We had 70 in Israel. Там дори в Израел казва, че имало 70 още пророци. But were there prophets of God outside of Israel who saw the day? Въпрос, имаше ли пророци извън Божия народ, които също видяха деня? Who was that prophet? Кой беше този пророк? Балам се казва. Балам. Where is his story? Къде е записана неговата история? Numbers 24. Числа 24 глава. 23-24. What did Balaam see when he saw Israel? Какво всъщност видя Балам? Виждайки Израел. 23-24 стихове на 24 глава в числа. Още продължи притчата си и каза: Ви, кой ще остане жив, когато Бог извърши това? Но кораби ще дойдат от крайбрежията на Китим и ще смирят на стори, ще смирят на вир. What do you read? 23-24. No. Yeah, let's read chapter 23. Общаяте, не е там. 23 глава. Let's see 23 verse 9 and verse 10. But let me read it also so that I know it. Okay. For from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him. Lo, the people shall dwell alone and shall not be reckoned among the nations. Who can count the dust of Jacob and the number of the fourth part of Israel? Let me die the death of the righteous, and let my last end be like his. 9 и 10 стих на 23 глава от числа. Защото от връхка на рите го виждам, от хълмовите го гледам. Ето народ, който ще се засели отделно и няма да се смята между народите. Кой може да преброи пясъка Яков или да изчисли четвъртата част от Израил? Да много умра, както убират праведните, и седината им да бъдат както техните, и светлините им да бъдат както техните. What does he see? Какво видя той? What does he see? One nation. He says, who shall number the dust? Кой може да изброи пясъка или прашинките? Who can count the dust of Jacob and the number of the fourth part of Israel? So who? What does he see? Salvation. Yeah, but what? In what time here? за какво, какво време времето да проповядваме? Той е така. He sees that what John sees in Revelation 7. Той видя нещо подобно, което видя Йоан в Откровение 7. And what is in Revelation 7? Какво имаме там? Unnumbered multitude. Едно неизброимо множество. He sees the redeemed one and he says, "Oh, I will die." Because there are all the death and all those are alive. So he, because now, and let's see the second thing. Well, verse 21. He hath not beheld iniquity in Jacob, neither hath he seen perverseness in Israel. Не гледа той беззаконие в Яков, нито вижда извратеност в Израил. The Lord is God is with him, and the shout of a king is among them. Господ неговият Бог е с него, и царско възклицание има между тях. When does he see the people of Israel? Кога той вижда по такъв начин народа на Израил? When there is no iniquity anymore in Jacob? Кога ще е това време, когато няма да има повече беззаконие, извратени? When? Кога? In heaven only. Единствено в небето. He sees them in heaven. Той ги вижда като спасени в небето. And then he comes in chapter 24. И 24-та глава. And now where is that? Yeah, it's he says maybe we go at the end. So, chapter 24, verse 15. The master stick on fire such to the wall. And he took up his parable and said, Balaam, the son of Beroah, has said, and the man whose eyes are opened has said. He has said, which heard the words of God and knew the knowledge of the Most High, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open. And I shall see him, but not now. I shall behold him, but not now. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Seth. Only verse you can read on. 17 ще прочетем. Виждам го, но не сега. Гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израил. Ще порази муавските първенци и ще погуби всичките ситови потомци. So what does he see? Какво вижда той? This is actually a vision of the whole plan of the mission. Вижда всъщност видение за целият план на спасение. Is this the born of the birth of Christ? Той вижда раждането на. But he does not see him on the cross. Не го вижда на кръста. He sees him when he. Но го вижда. What does? Когато прави какво? When he comes and. Когато той идва. Reigns, his scepter shall rise out of Israel and shall smite the corners of Moab and destroy all the children of Seth. Вижда го в позицията, когато идва да порази муавските първенци, се казва там, и погуби всичките ситови потомци. So, and if you read further, he sees the whole things until the end of the world. Тоест, той вижда видение за края на света. So, Balaam, там е, sees the day. Балам също вижда този ден, онзи ден. Did the Lord show him Israel in that state how they were? Показали му, открили му Бог състоянието, в което се намираше Божия народ тогава? Did he tell Moab the Israel what he saw for him there? He saw the future Israel. Той не му откри настоящето, но показа бъдещето на Израел. And so is that. Now, we can take all the prophets of the Bible. Може така да минем през най-различни пророчества на Библията. Saw Moses the day of the Lord? Saw Moses everything? Видя ли Мойсей всичко? Yes, he saw. За края, да, той видя. What was we can go the big prophets. Let's go Isaiah. Нека да кажем още един пример. About what speaks Isaiah mostly? Най-често за какво говори той? Isaiah. About what does he speak mostly? Най-често за какво говори той? Go and study and you will see that Isaiah, I don't know where exactly is Isaiah. Maybe H, I don't know. It's okay. I-S-I. Isaiah. Okay? So, if you read Isaiah, you will find that from the beginning, chapter 6, I don't have time to go into that. But from the beginning, Isaiah is concentrated on the day. Исаия е концентриран, виденията пред него като цяло са концентрирани върху онзи ден. Jeremiah also Еремия по подобен начин. Not in that amount, but Jeremiah speaks about същата така степен и количество като видения. Speaks about the fear of Jacob. Yeah, there we have the time of Jacob's trouble. Говори да за Яковата скръп, за времето на края. Yeah, then we have the small prophets, like Micah. После малките пророци, например Михей. Have you ever studied Micah? I studied Micah several months. Do you know about Micah speaks? Знаете за какво говори той? He speaks about the end of the day. Говори за almost everything in Micah. It's for the end time. Have you studied Haggai? Или Агей? Haggai was contemporary with Zechariah. They were the two prophets. Агей беше съвременник на Захария. But you will see that the time when they spoke both, they spoke about the rebuilding of Jerusalem and the temple. Especially the temple. Говореха, т.е. това, което Бог им откриваше, беше свързано с възстановяването на храма. Especially the Haggai has only two chapters. Агей има само две глави. He speaks about that day. И в тях той също споменава за денят, за онзи ден. You can take Zechariah. Захария. He almost everything speaks about that day. Там почти всичко говори за. It's very parallel with the revelation with the horses. We find the explanation of the horses in Zechariah. Множество в книгата на Захария множество паралели откриваме, които се явяват и обяснения на символиките от откровения. So we have Joel. Йоил. About what speaks Joel? За какво говори той? Joel speaks about the day. За онзи ден. Денят. Almost everything in Joel is about the day. Почти всичко в неговата глава е. Then we have who comes Amos. Амос след това. About what speaks Amos? За какво говори той? We have to read Amos. Amos speaks about the day. Божият съд. Then we have Ezekiel is a big one, yeah. Един голям пророк Езекиил. What about speaks Ezekiel? За какво той говори? Mostly. Най-често. He speaks about, he explains us, and in the end of the chapter of Ezekiel, he even explains on the new earth how things are. В края, последните глави на Езекиил, дори той разкрива живота на новата земя. Explains Gog and Magog, yes, so. Той също говори за денят, за лонзи ден. Гог и Магог. Да? Да. То, he's an end time prophet. също пророк, свързан с последното. So who we have, we left over. Малях е Али at the end, but... Daniel, of course. Разбира се, Даниил. Езекиел. Here is, yes. Daniel. Той също говори за... Daniel helps us to understand everything. Той дори ни помага да разберем времето до този ден, година. Daniel is giving us a whole picture from Christ. Цяла картина от Христовото. Yeah, from the rebuilding of Jerusalem, but всъщност дори от shows everything. And then we have at the end Malachia. Малях, about what speaks Малях? За какво говори Малахия? Pardon? He speaks especially to the Seventh-day Adventist Church. Той говори особено към нас. And he speaks, Малях, he speaks to these people about around 1844. И той, неговите вести са също... He speaks about the Day of Judgment. Приложими към времето, към хората от времето на 44-та година. Малях, goes from for this time here, you see. А също и за времето след това. It's very interesting. Много интересно. If you see the picture, когато погледнем така голямата картина. Why? I ask myself this. Why did God speak to Enoch? Защо Бог говореше чрез Енох? Or to other prophets who longed to see the day. Или чрез всички останали пророци, които жадуваха да видят този ден. They all speak about a very short period of time. Говорят всички за много малък период от време, в края на време. Yes, the time of judgment. The basic thing from 1844 to the close of probation, this is the most important time in the Bible. Като че ли това време от 1844 до приключване до времето на приключване на Благодатното време е едно от най-същественото време в Библията. The prophecies of the Old Testament, пророчествата на Стария Завет, they all lead us to this period of time. Като всички ни водят към тези they also cover other things на времето. They also cover this also and a little bit in their time, but the perspective, the basis, is a short period of time in the future. Те всички водят към това, към тази цяла последна част от времето и са концентрирани към върху нея. Yeah, so imagine why? What do you think? Why did God do it like that? Защо Бог го прави всъщност? Why did God do it like that? I mean, did he have a purpose to do this? Сигурно Бог има някакво намерение с това. So what would be his purpose? И какво е това, това неговата цел? Yes. Дайте някакво предположение. What would be God's purpose? Това би била Божията цел. To have so many witnesses. Да има толкова много свидетели, хора, които говорят. Thousands of years before things will happen. Хиляди години преди това време, за това, което ще се случи в края. Why? Защо? Just for just little period of time. Просто за някакъв малък отрязък от времето. Why? Защо? Give me an answer. Дайте някакви предположения на всичко. Колкото повече говорят, повече Because as more people speak about this, more people will hear the message in the last days. Okay. Дава надежда на хората, които живеят. И всяко време си има. He gives hope for the people who live after that. And every time there is a... But you see, I heard that in the Hebrew there is no future. No future tense. In the language Hebrew is no future tense. Интересно е, че в еврейски език няма време за графическо време за бъдеще време. That's why they explain the future in that day. You know, it's just like it would happen in that day. They have in their language no future, but they say, and that day, that happens. So that's present. So imagine Jesus is with his disciples on the Mount of Olives. And the disciples ask him, what will be the sign of the end of time? Of the end of the world? And the first answer that Jesus gives them in verse 4 and Matthew 24 verse 4. Take heed that no man deceive you. The first thing. Deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive how many? Many. Many. And he goes further, and in the next verses he says again, I think, verse 24. But even before 24, I read this morning, there was another thing where he says about deception. Verse 11. So, and many false prophets shall rise and shall deceive many, that's verse 11. And then comes verse 24, and this is now more concentrate, for there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Защото ще се появят лъжи христи, лъжи пророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Behold, I have told you before. Ето, предсказах ви, предварително ви казах тези неща. You see, we must see that we are in a war. Ние трябва да осъзнаем, че ние сме в едно военно време. And време на война. The war gets more intense when it gets to its end. И обикновено една война става все по-интензивна, когато се приближава към края си, към развръзката. Do you think the devil has learned here with Moses everything about human being? Мислите ли, че дявол е научил още тук, във времето на Моисей, всичко за човека? Do you think he had learned every trick he could trick them? Мислите ли, че той е всеки един трик, всяка една измама? He has a few tricks that they work always. Той има няколко от тях, сигурно, които винаги сработват. But believe me, here at Moses' time, he did not know as much as he knows here. Аз мога да кажа, че тук, във времето на Моисей, той не знаеше толкова много, не беше изпитал толкова много, колкото знае как да мами днес, в нашите дни, в нашето време. So today, така че днес, the devil knows almost everything about human being. Той знае почти всичко за човека, за човешкото тяло. His main tool is deception. И неговото основно оръжие е измамата. Yes. And deception is what we need to fear most. И от измама ние трябва най-много да се бъдем. And so, do you think, when is the end battle given? The last battle. Кога според вас е последната битка? Кога настъпва тя? Кога идва тя? When is the last battle? Кога се осъществява тя? It is fought before the end of probation. Тя се води точно преди края на благодатното време. The preparation is before that. Подготовката е преди това. If God cannot prepare people here before the end of probation, there will be no Harmageddon at the end. Ако Бог не може да приготви хора преди края на благодатното време, тогава няма да има битка на Армагедон след края на благодатното време. Because we know the last battle will be when Jesus Christ comes. Защото знаем, че последната битка е когато дойде Христос. So before the decisive battle is here. Така че най-решителната битка е тук, точно преди края на благодатното време. And we must understand, and we will go into this week, I hope. Трябва да разберем, да осъзнаем. To understand about what it is in the battle. Какви са елементи, какво се включва в тая битка. But every preparation is done for this day, for this end. Всяка една подготовка е направена, се върши всъщност точно за това последно време, за тези последни битки. And God, being a wise instructor, и Бог като един мъдър инструктор, генерал, puts his prophets all a long time before, поканва чрез своите пророци през цялото време на историята. Why? Защо? That we might have faith, да имаме вяра, because the word of God is clear. Вяра, че Божието слово е ясно. He gave us a prophet here too. И той тук в края също ни дава пророк. But would we trust this prophet? Но ще се доверим ли ние на този пророк? In our time? В нашето време? How many trust him? Колко му се доверяват? How many trusted Ellen White as she was in her time when she lived? Добре, да запитам по друг начин. Колко бяха хората, които се доверяваха, че Елън Уайт е пророк още във времето, когато тя беше жива. I believe today more believe in her than. И аз вярвам, че днес повече хора вярват в това, че Бог я е призовал, отколкото в нейното време. But if you would have only Елън Уайт. Но ако бихте имали само нея, how much would we have strength? Ако имахме само Елън Уайт, нямахме словото, колко сила ще имахме. To have only one witness. Ако имахте само един свидетел. But God gave us, но Бог ни даде множество. Many witnesses. Множество свидетели. And not bound on time, in a time far away. И не свързани с времето, а във време, което е много продължително. That precisely said exactly what happened. Говориха за това време в края. So that must give us, и това трябва да ни даде, The visibility to not be deceived. Ясната визия и разбиране, за да не бъдем измамени. But the whole concentration of the battle will be given here. Но цялата концентрация на тази последна битка ще бъде водена тук към. That's why God needs to prepare His people. И точно за това Бог е нужда да ни приготви като народ. You see, everything depends on the end battle. Защото всичко зависи в крайна сметка от крайната битка. And the devil prepares himself also. И Сатана, дяволът също се приготвя за това. Do you think he studied the Bible? Мисли ли, че той изучава Библията си? And the prophecy? Библията и пророчествата? You see, a few people in Germany. Знаете ли, има хора в Германия. Said, well, the devil could read the great controversy. Които казват така, да, дявола той може да е прочел великата борба. And he could choose to change his plans. И понеже знае как там се развият нещата, може да избере умишлено да промени своите планове. You see, today in Adventism there is a shift. Знаете ли, днес в адвентизма се прокрадват такива, как да кажа? The Adventists mostly tend to say that the Pope and the Catholic have changed, they have become good. И някои от тези течения твърдят, че католицизма, папата са се променили, те са станали, имат тенденция да се подобрят, да станат добри. And they suggest that we should now go to study to see that the things from Revelation 13, the beast, че ние би трябвало да преразгледаме онова, което имаме като ясно разбиране от Откровение 13 глава, символиката на звяра. Might be China. Може би да не е папството, може да е Китай сигурно. Yes. And they find, yeah, believe me, these are scholars. These are scholars, in that they are professors, doctors in theology. And they come and they can show you similar events in the history of China. And say, maybe it's China. And the other people come and say, well, let's see what's about the Muslims. Други пък идват и казват, чакайте, това са не са Китай, това са мюсюлманите. Yes? So there is possible deception. Така че във въздуха лети възможна измама. They see that the money power of China, you know, in China live all the money are in China. Всъщност всичките те виждат, че възможността на Китай, например, е много голяма, всичките пари са в Китай днес. At least so they tell us that the money are there. Not in America, so China will take over. Не в Америка, вече Китай е нас, която ще превъзмогне. Yeah. So, you see, the devil studied the prophecies. Така че, дяволът е запознат с пророчествата. And he tried to use the means that he had. He cannot change the prophecies. But he can use them for himself. And you see, one of his great things that today have the greatest impact, he did 200 years ago, more than 200 years ago. What happened 200 years ago? Where the devil made a big impact on this world. That at that time did a great thing. But today its effect is almost maximum. What is that event? Spiritism. What Spiritism always was? Spiritualism. Evolution. What was 200 years ago? More than 200 years ago? 1798. What was that? 1798. What was 1998? The Bible explains a whole chapter about it. Revelation chapter 11. Yes? Where this prophesied that he comes out of the bottomless pit. Yes? Yeah, you read that in Revelation 11. The French Revolution. Yes. So the French Revolution, what did the French Revolution do to our world? Въпросът е какво направи френската революция на нашия свят днес. Защо? 50 години бяхме и все още на дискутирате We were 50 years under the atheism philosophy. And still we have consequences. Yes, but it's not the atheist philosophy necessarily. You see, you must see when you know a little bit more the way the devil works. He does not work with the things that you see. He works with the things that you don't see immediately. Много често работи с нещата със средства, които ти не можеш незабавно да видиш някакси. So one of the greatest movements that I see today that destroy the world in one generation. И едно от големите неща, които аз виждам и днеска в нашия свят, и което разруши света в едно поколение, is the emancipation of the woman. Еманципацията на жените. Феминизм. Феминизм. You see, why, you will see when I speak about health, why this is the most capital thing, the most destroying thing. To take away the woman from raising children. Да отнеме жената от мястото и на отглеждане на деца. Giving her the idea that she needs to use her brain for making a career. И да впиш в главата и мислите, че тя трябва да направи кариера. Is it any bad thing? Нещо лошо ли е това всъщност? Is it a bad thing? Does it look bad? Лошо изглежда. Oh no! Не, I am convinced women are more intelligent than men. И аз не съм против това. Жените са по-интелигентни от мъжете. Because they need more intelligence. God gives according to our needs. Бог дава според нашите нужди също. Because to raise a child and to give it to защото за да възпиташ деца, make a character out of it. И да изградиш характер от едно такова дете. Is the hardest thing. Най-трудното нещо, най-трудното. And no man can do that. И никой мъж не може лесно да постигне. That's why when women have children, they run to work. Точно. When women have children, they run to work to escape. И затова много често жените пък днес същото време, които имат деца, те бягат към работа, да избягат от отговорността на децата. Oh yeah, they want children, because that's an instinct. Искат да имат деца. It's born to every woman that she wants children. Инстинкт е това, всяка една е родена с такива. But it's not born in them to raise the children to have characters according to Christ. That's why women run away. And I tell you the disaster. We are now in the 5th, 6th generation of that thing. Ние сме вече сигурно около 6-то поколение след случването на това. The children of today are so wicked. Децата на днешното време са толкова зли. If time would last, if Jesus would not come, Исус още продължи времето, той се забави. They would not be able to live until 30 or 40 years. Няма такива деца, няма да могат да живеят дори до възраст 30-40 годишни. It's impossible. Толкова зли. But you don't see it if you don't see it from a medical view of course. Но вие не може да го видите, ако не погледнете от медицинския ъгъл, за който ще говорим в вечерята. I had a bad youth. Аз имах лоша младост, мога да кажа. Младежки години. But in my days, there was still a time where we had not so much distractions that destroys our mind. Все още не беше толкова зле. Нямаше чак толкова много неща, които да разрушават умовете ни. But our children here. Но сега, в настоящето време, задачите. Their minds will be destroyed by the computer. Умовете много лесно биха могли да бъдат разрушени от един прост компютър. And it's so easy to give them a toy to play. И толкова е лесно да им дадеш просто някаква игра там да си играят. And go to work and think they will grow and everything will be fine. А те да растат. I tell you, there is no greater evil the devil could do as taking the woman away to be a mother. И аз мисля, че няма сигурно по-голямо зло, което дявол е успял да прокара от това да отнемеш времето на жената, от това да бъде майка и да насочиш към нещо друго. And he knew when he did it. И той знаеше това много добре, когато го прокара този план. He started here. Започна някъде в това време. Our generation does not know that they that the our generation of youth of young people. Нашето поколение на младежи, на млади момичета. They do not know why they are in the world. Не знаят защо са в света. They don't know. Не знаят смисъла си на съществуването си. But you see, God gave women a very clear place to them. Бог е положил на жените много специални отговорности. And if they would fulfill that, и ако те биха ги изпълнили, the world would look different. Светът днеска би изглеждал по различен начин. Totally different. Напълно различен. You don't know how many people are sick because не може да си представите колко множество хора днеска са болни, страшно болни заради they think their mother has not done the right thing in the past. Защото си мислят, че майка им не е направила това, което е трябвало да направи в миналото. So the devil prepares and he prepared well. И дявол се е приготвил и го е направил много добре. You see, every doctor that is trained in any всеки един лекар, всеки един доктор, който е обучен в in any medical school, каквото и да е, каквото и да е медицинско училище, is an evolutionist. Днес всеки един такъв доктор е еволюционист. If he knows it or not, без значение дали го вярва или не. Because we all study about the human being, what is wrong. Защото всички ние изучаваме онова, което е свързано с съществуването на човека и не го изучаваме в онова, което е лошо. We can say in our mind we are not evolutionists, we are creationists. Ние си можем да изучаваме тези неща и да казваме ние не сме еволюционисти, ние сме християни. But the information of the human being and how he functions we have from the evolution. Но информацията за това как функционира човешкото тяло я имаме от еволюционна перспектива. It doesn't matter if you say I am a Christian or Adventist. Така че няма голямо значение дали казваш аз съм християнин или адвентист. The devil is happy with that. Дяволът е щастлив с това. As long as you live according to his laws. Докато ти живееш в неговите закони, според неговите закони. You understand? We can say something in our mind, but do exactly blind those things that are wrong. Може да казваш нещо, което ти е, но същевременно нещо различно, но същевременно да вършиш онова, което си. And when did you start it? When did you start it? Което е навик, да. When did you start? Кога започна това? Кога започна? 1844. Today, if you ask a child in school, or a normal person, they all think evolution is scientific. And if they don't think it like that, they all think what the scientist says is true. И те всички мислят, че онова, което научните работници, как да кажем, учените, които казват, че всичко е истина 100%. Because you see, deception works best when you don't know what you do. Защото измамата сработва най-добре, когато ти не знаеш онова, което вършиш всъщност. That's the best deception. Тогава е най-добрата измама. That you think you do the right. Когато ти мислиш, че вършиш правилно, while you're doing the wrong. В същото време ти на практика вършиш лошото. Because you see the end fight. Защото наближава всъщност последната битка. Will be among lie and truth. И тя ще бъде между истината и лъжата. And here both are coming out. И тук и двете излизат на преден план. And there will be not anymore a mixture. И виждате ли, няма да има повече някаква смесица. Here when Jesus Christ comes out from the sanctuary. Когато в това време Христос излезе от светилището, then there are only two groups of people. Библията ни рисува само две категории. There is only truth and lie. Само истина и лъжа. There are only righteous and wicked. Имаме само беззаконни и праведни. The separation has taken place. Имаме ясна разграничителна линия вече. That's why the devil wants to deceive. Точно за това Сатана се опитва да измами, да не измами. And I tell you to explain to an Adventist that he is a deceived person. И искам да ви кажа, че за да обясниш на един адвентист, че може да бъде измамен, is the most difficult thing. Най-трудното нещо. Because he thinks he knows it right. Защото виждате, ние като адвентисти мислим, че ние го знаем как е правилно. It's Laodicea thinks it has it all put together. Защото ние като Лаодикия мислим, че всичко не е ясно на практика. They think, oh, everything's fine. И просто защото не е ясно, си мислим, че всичко е наред. We know the prophecies, we know the Bible, we think we have an understanding. Мислим, че имаме ясното разбиране. But in fact, но фактът е, действителност, in the lower places, как го кажа, зад кулисите, we are totally deceived. Ние може да се окажем напълно измамени. Because we look to the things from a wrong perspective. Просто защото гледаме към нещата от погрешната перспектива, от погрешната. This is why a revival will come only in our church. Точно за това реформацията е това, което ще обнови нашата църква. When we recognize that we are blind, когато ние осъзнаваме, че сме слепи, and start studying, и започнем сериозно да изучаваме, start praying, започнем сериозно да се молим, start seeing our need, да виждаме нуждата си, that we might survive this last day. За да можем чрез Божията благодат да преминем през тези последни, да оцелеем през последните дни. The last thing I want to be. Последното нещо, което искам да бъда е, is to be deceived. Последното, което искам да бъда е да бъда измамен. And to be deceived, thinking to do the right. И да бъда измамен, когато си мисля, че върша онова, което е правилно. While I do the wrong. Докато върша онова, което не е. Believe me, the devil has worked very good. The devil has worked. Работил много успешно за това. But the God has worked also. Но в същото време Бог е работил много по-успешно. Even better. Дори много по-добре. No one from us need to be deceived. Така че нито един от нас, никой не би трябвало да бъде. At the end we will not be deceived because the devil was so deceptive. Ние в края ще никой няма да бъде измамен просто за това, че дявол е много опитен измамник. There will be our responsibility that we did not prove what we believe. Тоест, ние няма да бъдем измамени, защото дявол е много добър измамник. That we do not prove what we believe. Но можем да се окажем измамени, защото не можем да докажем онова, в което вярваме. So, да го покажем. We have to prove. Така че е нужно да го преживеем. We have to prove what we believe. Покажем. And that's why we have the Word of God. И точно за това имаме Божието Слово. But we have also nature. Имаме природата също. So revelation, the Word of God, and nature. Откровението. That's biology, the human being, the nature. Природата, биологията, човешкия живот. Reveal the character of God. Откриват, разкриват Божият характер. That's why we need to know both. Така че е нужно да знаем и двете. And then we have two feet. И тогава ще имаме два крака. And then we will go through. И тогава може да вървим напред. Amen. Amen.